د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذخر روایت ته هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذخر روایت کوي چې الله جل جلاله ما ته فرمایلی دی زما له بندگانو زخه چې کوم یو سړی زما د رضا لپاره جهاد ته ووزي نو زه د هغه ضامن یم چې که هغه له جهاد زخه واپس کړم نو په ثواب او غنیمت سره به واپس کړم او که مې د هغه روح قبض کړ نو بخښنه به ورته وکړم. قدرمنو اوریدونکو، نن د پنجشنبه ورځ د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 28مه چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 16مې نیټې سره برابر ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند په سنګین کې پر یوه پوسته د برید له امله 1400 ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نیمروز په دلارام کې د ګوډاګۍ ادارې عسکر له خپلو پوستو تښتېدلي دي. د بادغیس په آب کمري کې یو اربکۍ قومندان مجاهدینو ته تسلیم سو او د ننګرهار په سرخرود کې مجاهدینو د بولدک د ګمرک مسؤول وژلی دی. په زابل کې د ګوډاګیو عسکرو عملیات او بمبار هیڅ حقیقت نه لري. دا چې د ګوډاګۍ ادارې چارواکو ادعا کړې چې ګنې په زابل ولایت کې پراخ عملیات ترسره کړي او د تیرې ورځې سه شنبه په هوایي برید کې مجاهدینو ته دروند ځاني او مالی زیان اړولی، موږ د ورخطا ګوډاګیانو دغه ادعا په کلکه ردوو. په ټول زابل ولایت کې نه کوم بمبار سوی او نه هم کوم عملیات ترسره سوي دي. ګوډاګیان د استثماري اهدافو لپاره دا ډول دروغ وایي تر څو له خپلو بادارانو یو څه جیب خرڅ ترلاسه کړي. وسلام. د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی قاری محمد یوسف احمدی. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته د برید له امله 1400 ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د همدې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پر ګوډاګیو عسکرو وسلوال بریدونه سوي دي. خبر وایي بېګا شپه یوه بجه د یادې ولسوالۍ اړوند د امان الله کاریز په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پوسته وسلوال برید ترسره سو. په دې برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول سوې په محالې د پوستې دوه غټ ټاورونه په بشپړ توګه ویجاړ او لسو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. همداراز د دې ولسوالۍ د تړ میمانده کې بېګا شپه درې تنه ګوډاګي عسکر د لیزرو په مټ ووژل شول. له سنګین زخمو یو بل خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه دولس بجې د ګارو په سیمه کې دوه تنه ګوډاګي عسکر د خپلې پوستې مخې ته د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. تیر ورځ مازیګر څلور بجې د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اړوند د شنګر په سیمه کې پر مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لورې برید وسو. برید داسې مهال رامنځته سو چې یاد عسکر پلی روان وو. خبر وایي په دې برید کې دوه تنه عسکر وژل شوي، درې نور ټپیان دي. دغه راز تیر مازیګر پنځه بجې د نورګل ولسوالۍ اړوند د مزار درې د جنجوګټ په سیمه کې پر پلیو تیرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لورې برید ترسره سو. په دې برید کې دوه تنه عسکر ټپیان شوي دي. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې غرمه یولس بجې د یادی ولسوالۍ اړوند د مزنګ له سیمې څخه بیا د نیمروز دلارام د درایي پورې پر غځېدلي سړک له پنځو نورو پوستو هم عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره وتښتېدل. د دښمن په تیښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر ولکې لاندې راغله، خو په سیمه کې لا د دښمن څلور نورې پوستې پاتې دي چې هغوی هم د تیښتې په لټه کې دي. د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په یاده ولسوالۍ کې ګوډاګیان د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو پوستو تښتي چې بېګا شپه هم د نعالانو په سیمه کې له یوې پوستې تښتېدلي وو. د بادغیس ولایت پابه کمري ولسوالۍ کې مازیګر د کنغول په سیمه کې یو تناربکۍ قومندان عبدالقدوس د عبدالغني زوی د حقایقو به در کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سو. نوموړي له ځان سره یو موټر سایکل او یو کلاشنکوف هم مجاهدینو ته رسولې دي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه واستول برید وسو. برید بېګا شپه اووه بجې د یو کمین په ترڅ کې د یادی ولسوالۍ مرکز ته تېرمه هغه مهال پر ګوډاګیو عسکرو ترسره سو چې له خپلې پوستې څخه په پلې ګزمه راووتل. د برید په پایله کې پنځه تنه عسکر ووژل شول او پاتې نور یې پوستې ته وتښتېدل. او د همدې ولایت په مرکز لشکرګاه کې بیا بېګا شپه اووه بجې د فابریکې ته تېرمه ګوډاګیو پولیسو پر رینجر موټر د یو تکتیکي ماین په مټ زورور چاودنه وسوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د غزنی ولایت مجاهدین بیا وایي چې تېره شپه نه بجې د شلګر ولسوالۍ اړوند د چنګاو په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر هغه کاروان چې له پکتیکا ولایت څخه را روان وو برید ترسره کړ. خبر وایي په دې برید کې د دښمن یو واره د رینجر په بشپړه توګه ویجاړ سو. دښمن ته تلفات واوښتل خو دقیق شمېر اعلان نه دی څرګند سوی. او د بلخ ولایت په مرکز کې یو رینجر موټر ویجاړ سوی، څلور تنه پولیس مړه او ټپیان دي. تېره ورځ غرمه لس بجې د بلخ ولایت د مرکز اړوند د مزدورو پولیسو پر یو رینجر موټر د مجاهدینو له لورې د یو ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې رینجر ویجاړ سو، دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان سوي دي. تېره ورځ مازیګر پنځه بجې بیا د لغمان ولایت د مرکز مهتر لام اړوند د پهلوان بابا په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې په اصطلاح د چټک غبرګون پر عسکرو د مجاهدینو له لورې ناڅاپي برید وسو. په دې برید کې یو مزدور عسکر ووژل سو، یو بل ټپي سوی دی. له دوی څخه یو میل کلاشنکوف هم مجاهدینو په غنیمت وړی دی. او د فراه ولایت له مرکز څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې وړمه شپه د شمالګا په سیمه کې یو تن پولیس زکریا د بهاودین زوی د اورزګان ولایت اوسېدونکی د حقایقو به در کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سو. نوموړي له ځان سره یو بم افغان او یو کلاشنکوف هم مجاهدینو ته راوړي او د مجاهدینو له تود هرکلی سره مخ سو. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ مازیګر د سنګر دشت په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنې شوبله ویجاړه کړه او پکې سپاره دوه تنه ګوډاګیان ټپیان شول. د دایکنډي ولایت په کجرام ولسوالۍ کې سهار نه بجې د مشترک په سیمه کې هغه مهال دوه تنه پولیس ووژل شول چې موټر سایکل یې د مجاهدینو له لورې په یو ځای پر ځای سوي مین اور برابر سو. او د لوګر ولایت د برک ولسوالۍ په احمدک کلا کې تېره ورځ مازیګر څلور بجې د مزدورو عسکرو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ. معلومات ښیي په دې برید کې یو تن عسکر ووژل سو. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې مجاهدینو د بولدک د ګمرک مسول وژلی دی. تېره شپه یولس بجې د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اړوند د چمتلي په سیمه کې د قندهار ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د ګمرک مسول په داسې حال کې چې په موټر کې سپور وو د اسلامي امارت مجاهدینو له ناڅاپي برید سره مخ شو. خبر وايي د نشتې په پاله کې موټر ویجاړ شو، یاد مسول ووژل شو، یو تن ساتونکی ټپي شو. دغه راز ماښام شپږ بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د احمدزوی په سټاپ کې د جاسوسي ادارې یو تن مهم کارمند سیف رحمان چې د لغمان ولایت اوسېدونکی و د مجاهدینو د برید ښکار شو. معلومات ښیي په دې برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د سپرلۍ کرولا ډوله موټر یې مجاهدینو د غنیمت په توګه له ځان سره یووړ. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. لارور تنی سای غلیم تنگ دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون زرزون زرماش ستاسو دنی زوغ شوارون دخدای پومین آکی مستانو شا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون دخدای پومینا کی مستانو شا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون پوحس کا غالو لیتر در پوری سرونا شا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون لارور تنی سای غلیم تنگ دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون زرزون زرماش ستاسو دنی زوغ شوارون دنا ٹو گئی ورست سل گئی دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون وادا نا ٹو گئی ورست سل گئی دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون پومس هل من کی خوڑ لی تین دا کنا شا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون زرفون زرماش ستاسو دنی زوغ شوارون لارور تنی سای غلیم تنگ دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون زرفون زرماش ستاسو دنی زوغ شوارون د هسک پامیر پوزانا کیگ دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون د هسک پامیر پوزانا کیگ دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون د غلیم دی پوی نوسترا والا خالو ناشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون لارور تنی سای غلیم تنگ دشا ظلمو روغ در نلال نشی چر جم قید آمو پلور اسون زرفون زرماش ستاسو دنی زوغ شوارون دهیل دو کشتانو تراوڑشا ظلمو دروغ در نلرنا شی چر جم کرده امو پلور اصول زرف و نظر ماشش ستاسو دمیزو غشو وغولا دخ پلوا کئی لبن نصر زلی گلو ناشا زلمو روغ در نلرنا شی چر جم کرده امو پلور اصول لرور تنی سای غلم تنگ دشا زلمو روغ در نلرنا شی چر جم کرده امو پلور اصول زرف و نظر ماشن ستاسم دمیزو غشو ورونا دپلار لکم و دا عادت و شزلمو روغ در نلر ناشی چر جم کرده امو پلور اصول زرف و نظر ماشن ستاسم دمیزو غشو ورونا چی پنیزو بای پیل مغرور سرو ناشا زلمو روح در نلعلاشی چر جم قیده امو پلور اسمون زرف و نظر ماشن ستنسل دمیزو غشو ورونا لرور تنی سای غلیم تنگ دشا زلمو روغ در نلر ناشی چر جم کرده امو پلور اصول زرف و نظر ماشن ستاسو دمیزو غشو ورونا رانا رانا شوال حمد شزلمو روغ در نلر ناشی چر جم کرده امو پلور اصول ورانا رانا شوال حمد شزلمو روغ در نلعنا شی چر جم کرده امو پلور اصول بریخنا و وزپل دکو پر مخامون شزلمو روغ در نلعنا شی چر جم کرده امو پلور اصول زرف و نظر ماشن ستاسو دمیزو غشو ورونا لرور تنی سای غلم تنگ دشا زلمو روغ در نلعنا شی چر جم کرده قدر منو آوریدون کو زمرش خبرونه هم دومره و تر بل هغه مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیک مرغه.